super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jak słyszeliśmy przed chwilą, minęła 18. A zatem czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Jest śledztwo w sprawie 20 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa w okresie od 2017 roku. Posłowie będą dalej pracować nad przepisami, które mają usprawnić działanie na wypadek zewnętrznego zagrożenia. Trzech Polaków skazanych za zamordowanie holenderskiego dziennikarza śledczego. Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w sprawie 20 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa w okresie od 2017 roku. Jak informuje prokuratura we wpisie na portalu X, chodzi o przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Według kodeksu karnego za opisywane czyny grozi do 10 lat więzienia. Zawiadomienie w tej sprawie złożyło Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Wszystkie sejmowe kluby opowiedziały się za dalszymi pracami nad prezydenckim projektem tzw. ustawy strategicznej. Według Pałacu Prezydenckiego ma ona usprawnić działanie organów władzy na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. To także reakcja na wzrost napięcia na wschodniej granicy. Nowe plany obronne, połączone dowództwo rodzajów sił zbrojnych i rozszerzenie grona osób kierujących bezpieczeństwem państwa. To tylko kilka kluczowych propozycji prezydenta, które przedstawiał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Proponowana ustawa wprowadza także podstawy prawne użycia sił zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej, nie tylko przy granicy. Daje ramy w postaci stałych planów obrony. Dwie największe formacje, PiS i KO, popierają dalsze prace, ale różnią się w ocenie przepisów. To są te przepisy, które w istotny sposób zwiększają możliwość użycia sił zbrojnych w samodzielnej operacji w czasie pokoju. Mamy dziś projekt trochę jak kukułcze jajo, wrzucony nie wiadomo co z nim zrobić, bo on zawiera wiele wad, niekonstytucyjnych regulacji. Mówili posłowie PiS Zbigniew Hoffman i Koalicji Obywatelskiej Paweł Suski. Swoje uwagi zgłaszają też Lewica, Trzecia Droga i Konfederacja, ale popierają dalsze prace w Sejmie. Karol Darmoros, Polskie Radio. Do protestujących na Uniwersytecie Warszawskim studentów dołączyło kilkoro wykładowców. Strajkujący domagają się zawieszenia współpracy Uniwersytetu z uczelniami z Izraela w związku z ostrzałami, w których giną cywile w Strefie Gazy. Rano do protestujących rektor Uniwersytetu Warszawskiego wezwał policję po tym, jak od wczoraj blokowali bramę wjazdową uczelni. Z interwencją poselską przyszli posłowie Lewicy Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza i Maciej Konieczny, którzy wynegocjowali z rektorem wznowienie rozmów ze studentami w piątek, zapowiada posłanka Marcelina Zawisza. Jeśli do tego spotkania w piątek nie dojdzie, to będziemy interweniować w Ministerstwie Nauki, ponieważ nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której na teren uniwersytetu wzywana jest policja w sytuacji pokojowego protestu. Razem ze strajkującymi studentami przed rektoratem pojawiło się kilkoro wykładowców, mówi dr Mateusz Laszkowski. To jest skandal. Żądam tego jako pracownik tej uczelni, jako wykładowca, jako również wychowawca tej młodzieży, żeby rektor z nimi porozmawiał. Nie z posłami, tylko ze studentami, bo to studenci protestują. Strajk studentów na Uniwersytecie Warszawskim trwa już od ponad 20 dni. Uczniowie zapowiadają, że nie będą dłużej czekali na rozmowy i wciąż szturmują rektorat, próbując dostać się do środka. Domagają się natychmiastowych rozmów. Trzech Polaków zostało skazanych przez sąd w Amsterdamie za zamordowanie holenderskiego dziennikarza śledczego Petera de Vriesa. Mężczyźni dostali karę od 14 do 28 lat więzienia. W zabójstwo zamieszanych było w sumie 9 osób. Peter de Vries został zamordowany 3 lata temu po tym, jak wyszedł ze studia telewizyjnego. Zabójstwo zaplanował Christian M. Broń dostarczył Konrad W. Holender Delano G. oddał do dziennikarza śmiertelne strzały, a Kamil E. był jego kierowcą i pomógł mu uciec z miejsca zabójstwa. Prokuratura wnioskowała o karę dożywotniego więzienia, gdyż jej zdaniem skazani tworzyli grupę przestępczą, która dokonała aktu terrorystycznego. Sąd jednak nie uznał tej argumentacji. Mamy do czynienia z jednorazowym zabójstwem. Podejrzani nie byli wcześniej karani za podobne czyny, więc sąd nie widzi przesłanek do orzeczenia kar dożywotniego więzienia. Rodzina zamordowanego dziennikarza jest zadowolona z wyroku. Prokuratura zamierza złożyć apelację. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 18, zatem czas na sport w Trójce. Norbert Michalak. Na początek piłka nożna i reprezentacja Polski. Biało-czerwoni przebywają w Hanowerze, gdzie przygotowują się do występu w turnieju finałowym Mistrzostw Europy. W niedzielę biało-czerwoni w swoim pierwszym spotkaniu fazy grupowej zagrają w Hamburgu z Holendrami. Jeszcze przed turniejem Polacy borykają się z problemami zdrowotnymi kilku kluczowych graczy. Z Holandią nie zagra kapitan kadry Robert Lewandowski, a rekonwalescencję przechodzą Karol Świderski i Paweł Dawid. Pomocnik Bartosz Sliszcz wierzy, że drużyna narodowa poradzi sobie mimo absencji Lewandowskiego. Myślę, że kontuzje to trochę część futbolu, tak, sportu i niestety czasem tego nie ominiemy. Na pewno jest to dla nas osłabienie, ale no, mamy na tyle szeroką kadrę, żeby sobie poradzić w tych pierwszych meczach i myślę, że też nie ma ludzi niezastąpionych. Dodajmy, że Sliszcz ma duże szanse, by w meczu z Holandią znaleźć się w wyjściowym składzie. Rywalizacja jest bardzo duża, ale rywalizacji nie można się obawiać, tylko stawić temu czoła. Po to się trenuje codziennie i gra się te mecze w klubie, żeby się przygotować do tych zgrupowań reprezentacji. No mam nadzieję, że pokazałem się na tyle dobrze, że będę miał szansę zagrać na tak wielkim turnieju, bo jest to też dla mnie pierwszy taki poważny, duży turniej. Niedzielne spotkanie z Holandią rozpocznie się o 15 w Hamburgu. Iga Świątek nie będzie grała w tenisowym turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. Liderka światowego rankingu wycofała się z udziału w imprezie. Powód to fizyczne i psychiczne zmęczenie po wygranym turnieju French Open. Wszystko wskazuje, że najlepsza polska tenisistka wróci do gry dopiero na wielkoszlemowym Wimbledonie. Początek 1 lipca. Za to na trawie grają inne polskie tenisistki. Magdalena Frech i Katarzyna Kawa w turnieju w angielskim Nottingham. Polskie tenisistki pewnie pokonały Amerykankę Quinn Grinson, Chinkę Chen Yi Tan 6-2, 6-3 i awansowały do ćwierćfinału. Niestety Magda Linette za długo nie pograła w grze singlowej na kortach w Hertogenbosch w Holandii. Polka odpadła już w pierwszej rundzie. Wieczorem tylko na północnym wschodzie, jeszcze w miarę pogodnie. W pozostałych regionach chmurzy się przelotnie pada, najmocniej na Wybrzeżu i na Podkarpaciu. Tej nocy od 6 stopni na Pomorzu, 9 w centrum, do 14 na Lubelszczyźnie. Jutro na Mazowszu, na rzeczonej Lubelszczyźnie oraz na Podlasiu pochmurno-deszczowo. W pozostałych regionach możliwe przelotne opady, najmocniej popada w centrum i na południowym wschodzie. Do tego od Pomorza przez Warmię, Kujawy po Dolny Śląsk i Opolszczyznę oraz w Bieszczadach możliwe burze, a wysoko w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 11 stopni na Podhalu, nad samym morzem około 14, na południu, na wschodzie 18, a najwyższa temperatura na Mazurach do 21 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szykują się zmiany w L4. Rozważane są propozycje, by chorobowe było płatne w 90 albo w 100%. A co z uciekaniem pracowników na fałszywe L4? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki już za kilka chwil właśnie na ten temat. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na głosy Państwa w różnych sprawach. I'm Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. No a przed godziną 18 pojawił się temat, który rozbudza Państwa wyobraźnię. Myślę o transferze roku z Komendy Głównej Policji do Piasta Gliwice. Jarosław Szymczyk został członkiem Rady Nadzorczej klubu. Państwo od razu zaproponowali nazwę, zmiany nazwy na Granatnik Gliwice. Wydaje mi się, że Granatniki Gliwice to jest strzał w dziesiątkę. Serdecznie pozdrawiam. Chciałem zaproponować nazwę dla klubu Piast Gliwice. Może być, że troszkę kontrowersyjna. Gliwice znajdowały się w obrębie państwa niemieckiego do 1945 roku, więc może po prostu Panzerfaust Gliwice. Zapraszamy do Trójki. I dwie dwójki, siedem trójek. Kontakt z nami 11 minut po godzinie 18. Teraz o paniach, bo inspirują, wnoszą nową jakość, wręcz napędzają odkrycia i rozwój, a jednak kobiet w branży nowych technologii nie ma zbyt wiele. Stąd powód zorganizowania już kolejnej imprezy z cyklu Perspektywy Women in Tech Summit, która zaczęła się dziś w Warszawie. Na spotkanie, które jest hybrydą targów i konferencji, przybyły kobiety świata nauki i technologii ze 100 krajów. Przypomnę, że to największa taka impreza w Europie. I jak wyjaśnia Marta Gmurek, profesorka Politechniki Łódzkiej, zasadniczo chodzi o to, by zmieniać, i to nie tylko w Polsce, wizerunek pań w branżach naukowo-technologicznych i na uczelniach o takim właśnie profilu. Tegoroczny raport opublikowany w kwietniu 2024 mówi wprost, że tych kobiet zatrudnionych na pełen etat profesorek jest tylko 30%. Natomiast w naukach technicznych to jest tylko 15%. Mamy już mniej więcej parytet, jeśli chodzi o studentki, mamy parytet, jeśli chodzi o uzyskiwanie doktoratów. Wszystko rozjeżdża się statystycznie przy habilitacji, a już profesury to już jest bardzo duży rozstrzał. Jak jest w biznesie? W biznesie polskim jest lepiej niż w ogólnoeuropejskim i na przykład w Stanach Zjednoczonych. Mówi Ela Bonda, szefowa do spraw różnorodności i włączania w NatWest Group. Stany Zjednoczone 20% mniej więcej kobiet w rolach STEM-owych, 30 średnio w Europie. Lutym tego roku Eurostat wydał badanie, w którym pokazał po krajach i w Polsce mamy 41%. Więc wydawałoby się, że jest super, bo mamy lepiej. No ale to cały czas nie jest ta połowa, którą my jesteśmy w społeczeństwie zwyczajnie. Nauka ma to do siebie, że jeżeli coś teoretycznie potwierdzimy, że jest możliwe, tak jak na przykład loty w kosmos. Myśmy wiedzieli dużo wcześniej przed lotami w kosmos, że one są możliwe, tylko nie mieliśmy hardware'u, żeby po prostu móc to zrealizować. Dopiero kilkadziesiąt lat później zbudowaliśmy jakby odpowiednie maszyny i tak samo jest z każdą inną technologią. Mówi dr Bianka Siwińska, szefowa Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Dlatego właśnie tutaj chcieliśmy pójść tym razem trochę głębiej. I w przeciwieństwie do imprez takich stricte, które tylko już pokazują ten końcowy odcinek technologiczny, po prostu chcieliśmy pokazać od początku, bo my chcemy, żeby kobiety właśnie miały szansę brać udział w tej takiej najważniejszej, podstawowej warstwie tworzenia technologii. Dlaczego kobiet jest mniej w nauce? No one nie są doceniane odpowiednio. Problem jest też taki, że kobiety z natury rzeczy idą na urlopy macierzyńskie. Nie ma programów wspierających do szybkiego powrotu po urlopie macierzyńskim. Od kobiet wracających wymaga się, że będą działać tak samo jak mężczyźni, którzy przez kilka lat pracowali pełną parą. Natomiast po powrocie z urlopu macierzyńskiego to trochę zajmuje czasu, zanim się człowiek wdroży. Problem jest również niestety w uzyskiwaniu grantów. Badania jasno pokazują, że niestety kobiety są dużo gorzej oceniane, mając te same kompetencje, nawet przez kobiety. Także tutaj oczywiście główny problem jest mentalny. Dziewczyny wnoszą inne spojrzenie, bo wszyscy się różnimy jako ludzie. Mamy mnóstwo różnych cech i ta różnorodność jest bardzo ważna. Ona też dowiedziona jest biznesowo, że pomaga dochód zwyczajnie biznesowy podnosić. Zespoły, które są różnorodne, one pewnie więcej dyskutują, więcej się ze sobą ścierają, więcej jest wymiany myśli, wymiany poglądów i opinii, no ale właśnie o to chodzi, żebyśmy na końcu stworzyli czy produkt, czy rozwiązanie, które będzie jak najbardziej egalitarne. Polska jeszcze trochę potrzebuje na to, żeby pójść w tą stronę, żeby wyrównywać szanse, natomiast w innych krajach, takich jak Niemcy, przy zatrudnianiu na uczelniach jakby kobiety mają dodatkowe punkty za to, że są kobietami. I proszę mi wierzyć, to też nie jest dobrze odbierane przez kobiety, bo nikt nie chce dostać telefonu, że super, dostała się etat, dlatego, że jesteś kobietą. No właśnie, czy o to chodzi? Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak ktoś ogląda CV, to nie ma znaczenia, czy to jest kobieta i mężczyzna, tylko liczą się kompetencje. Ale właśnie, chodzi o to, co faktycznie potrafimy. Perspektywy Women in Tech Summit potrwają do jutra. Odwiedził je Kuba Witkowski. Państwa zdaniem, panów, kobiety mają gorzej w branżach naukowo-technologicznych? 2 2 7 3, proszę dać znać. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. Queen w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. 19 minut po godzinie 18. No, rozgrzewa Państwa także i ten temat. Ciekaw jestem, czy rzeczywiście się przyjmie, no i czy będziemy mieli o czym rozmawiać, będąc w pracy, a nie na zwolnieniu, bo szykują się zmiany w L4. Rozważane są propozycje, by chorobowe było płatne w 90, może nawet w 100%. No właśnie, taka 100% wypłata świadczenia L4 jest rozważana. Być może już wkrótce ministra rodziny, pracy, polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaproponowała taką zmianę. Koszty wynagrodzeń dla pracowników na zwolnieniu lekarskim poniesie ZUS. No i to krok w stronę spełnienia kolejnej obietnicy wyborczej rządowej koalicji. Jednak, co ciekawe, zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy nie cieszą się z proponowanych zmian. Pieniądze posypią się w stronę chorych pracowników, a budżet firmy zostanie bez szwanku. Takie propozycje zasugerowała w wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jest dla nas jasne, że za chorobę nie powinno się karać ani pracodawcy, ani pracownika. Dziś oboje są karani. Zapytaliśmy więc przedstawiciela pracowników z Konfederacji Lewiatan, profesora Jacka Męcinę, czy przedsiębiorcy rzeczywiście ucieszą się z tak hojnej propozycji. To jest dobre rozwiązanie. Zwróćmy uwagę, że przedsiębiorcy w ostatnich latach właściwie obserwowali z roku na rok wzrost kosztów i już nie mówiąc o rosnących wynagrodzeniach, więc powrót do pomysłu, by to ZUS płacił od pierwszego dnia zobowiązania wynikające z tak zwanego wynagrodzenia chorobowego, to jest dobry pomysł. Dziś wygląda to tak. Jeśli wypadek, który powoduje L4, nie wydarzył się w pracy lub w drodze do pracy, pracownica nie jest w ciąży lub nie przebywa na zwolnieniu z powodu dawstwa szpiku i innych komórek, tkanek czy organów, do 33 dnia odpowiedzialność za wypłatę 80% pensji ponosi pracodawca. Dziś składka chorobowa jest w 100% opłacana przez pracownika. Dla pracowników trudne więc do wyobrażenia byłoby to, że państwo ściąga ciężar z barków przedsiębiorcy, a oni z tego nic nie mają. Dlatego jest rozważana propozycja, by czas na chorobowym był płatny w 90% albo 100%. Przyznaje jeszcze raz szefowa resortu pracy. To samo uważa przedstawicielka Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Renata Górna. Nie zgadza się jednak z tym, aby to ZUS płacił za składki zdrowotne. Uważamy jednak, że to pracownicy zapłacą, a nie ZUS od pierwszego dnia choroby. Dlaczego? Przypomnijmy, że 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe jest spłacane przez pracownika. Czyli można powiedzieć wprost, że to pracownik finansuje sobie chorobę, a z drugiej strony otrzymuje od pracodawcy 80%. No jakie będą skutki takiego rozwiązania. Ewidentnie albo wzrost składki na ubezpieczenie chorobowe, albo też trudny do przewidzenia deficyt funduszu chorobowego w ZUS-ie. Przedstawiciel pracodawców ma za to zastrzeżenia co do 100% wypłaty pensji z tytułu L4. Przede wszystkim wypowie się tutaj minister finansów. Słyszymy, że mamy problemy z dopinaniem budżetu. Potrzebne są wyliczenia, na ile jakiekolwiek wzrosty kosztów mogłyby wpływać negatywnie także na sytuację finansów publicznych. Impas między sobą obie organizacje wyjaśniają jednorako. Brakiem pieniędzy w kieszeni ZUS. Według nich propozycja wspierająca przeciwną grupę zbyt obciążyłaby budżet. Obu grup naraz nie da się więc zadowolić. No i pytanie, co z uciekaniem pracowników na fałszywe L4, płatne w 100%. Nad takimi zmianami pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak miałoby to wyglądać w praktyce? Tym zajął się nasz reporter Józef Niewiarowski. Zmiany w L4, 90 albo 100% płatne. Ciekaw jestem, co państwo na to. Pracodawcy i pracownicy. Proszę dać znać. 2 2 7 3. Grew up in the south side of that river Thames. Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a youngin'. I was 14 when the streets offered tough loving. Older brother went to jail, daddy weren't around. No choice now but to be the man of the house. If you're talking role models, nowhere to be seen. You can't fathom what I think till you've been where I've been. PTSD from the roads, trouble was everywhere that I looked. Hard to avoid it even if I just kept my head in my books. There ain't no easy way out, drowning eternally when you're stuck in the ocean of doubt with all this uncertainty. Live being angry my whole life like it's part of my DNA. I couldn't tell you why it became something that we embraced. Then we take that same anger and turn it into someone else's pain. Nothing's changed here, the cycle still remains. Encounter with death, all the pearly gates open when that knife was in my chest. Not the mental scars, the physical's all you see. But the boy that stabbed me is just as damaged as me. I could have been the reflection that he hated. The part of him he wishes God didn't waste time creating. The broken homes in which we're coming from, but who's to blame when you're dealt the same cards from the system you're enslaved in? It's fucking mayhem. Imagine being in a hospital wired up to the machines. They told me I had been in the coma for 2 weeks. But time is an illusion, my mind told me I'm invincible, but my body reminded me I'm human. When you're so close to the heavens, God shows you who's there.

Trzy dni, trzy etapy, 300% emocji. Tour de Pologne Women to wyścig, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Zawodniczki z drużyn z całego świata będą walczyć o zwycięstwa w województwie lubelskim na metach, w Lublinie, Kraśniku i Kazimierzu Dolnym. Start 28, finał 30 czerwca. To trzeba zobaczyć. Patroni medialni, sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, TVP Sport. Kolarzom kibicują Arche Nałęczów, Drutex, Lotto oraz sponsor główny wyścigu Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Jak opisać Lexusa NX? Spektakularny, perfekcyjny, ultra nowoczesny. Z pewnością, choć zachwyt wykracza poza słowa. Lexus NX. Przełomowy SUV. Teraz Lexus NX już od 1490 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. O 18.30. Skrót serwisu Trójki i Michał Przerwa. Raport z prac Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych będzie zawierał wnioski do prokuratury, powiedział Polskim Radiu przewodniczący komisji Dariusz Joński. Dokument będzie gotowy w drugiej połowie czerwca. Cele komisji były takie, żeby z jednej strony rozliczyć, ale też przygotować zalecenia, by nikt nigdy więcej nie organizował takich wyborów przez inne instytucje niż PKW, zaznaczył Joński. Jest wola większości krajów, by negocjacje w sprawie obsady najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej zakończyć szybko, mówią w Brukseli unijni dyplomaci. Chodzi o wyznaczenie osób, które staną na czele Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej oraz unijnej dyplomacji i Europarlamentu. Jednym z argumentów jest nacisk na kontynuację i ograniczenie do minimum sporów. Co najmniej 8 osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Krzywy Róg. Rosjanie ostrzelali to miasto za pomocą rakiet. Liczba ofiar może się zmienić, wciąż trwa akcja ratunkowa. Nagrania wideo ukazujące zniszczenia domów mieszkalnych opublikował Wołodymyr Zełenski. Prezydent pochodzi z tego miasta. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Przed mikrofonem Marcin Jagiełowicz. Ceny mieszkań nie chcą hamować. Mimo że akcja kredytowa nieco zwolniła, a przyszłość kredytu 0% jest niepewna, cenowo w najlepszym razie sytuacja bez zmian. Tak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Osoby, które już mają kredyt, wykładają na niego solidne sumy. W dochodzie pary, która zarabia 80% średniej krajowej, rata stanowi aż 46%, wylicza analityk Expandera Jarosław Sadowski. Te 46% to jest właściwie już bardzo blisko do poziomu 50%, kiedy już tą sytuację można określić jako fatalną. Z kolei jeżeli jest to poniżej 30%, no to wtedy można powiedzieć, że ta sytuacja jest dobra, więc obecnie jesteśmy nieznacznie poniżej tego progu, kiedy można określić sytuację jako fatalną, więc no to powoduje, że raczej ten popyt ze strony osób młodych w najbliższym czasie może być bardzo ograniczony, bo ta dostępność jest w tej chwili bardzo słaba. Co ciekawe, ogłoszenia dotyczące mieszkań coraz dłużej wiszą w internecie i czekają na kupujących. Czy sprzedający ustąpią i obniżą ceny? Raczej nic na to nie wskazuje. NBP zwraca uwagę właśnie na to, że co prawda wzrosły nam mocno ceny mieszkań, ale jednocześnie rosły też wynagrodzenia, co łagodzi oczywiście ten efekt wzrostu cen mieszkań. Do tego oczywiście ten wzrost wynagrodzeń się teraz nie zatrzymał, też te wynagrodzenia dalej mają rosnąć, więc tutaj na tej podstawie prognozuję, że w dalszym ciągu nie ma szans właściwie na spadki cen mieszkań, bo po prostu coraz łatwiej Polakom będzie kupić mieszkanie. Być może część tego ciśnienia z rynku nieruchomości zdejmie wyższy podatek dla osób rozliczających najem mieszkań i zachęta do inwestowania na rynku kapitałowym w postaci niższego podatku Belki. Jak donosi Wirtualna Polska, w Ministerstwie Finansów mają trwać prace właśnie nad takim rozwiązaniem. Naturalny mechanizm ekonomiczny jest taki, że w miarę jak kraj staje się coraz zamożniejszy, to w długim okresie ceny nieruchomości rosną szybciej niż inne ceny w gospodarce. Ilość nieruchomości nie może rosnąć tak szybko jak ilość innych rzeczy w gospodarce. Ja mówię rzeczy nie tylko fizycznych, ale też niefizycznych, czyli na przykład usług, tak? No wszystkiego, co wytwarzamy. I z tego też powodu nieruchomości są drogie, czyli to jest taki samonapędzający się mechanizm. Bo ludzie gdzieś rozumieją, jak to działa, więc lokują duże ilości kapitału na rynku nieruchomości. Co więcej, na rynek nieruchomości płynie duża ilość kredytu i dlatego w krajach rozwiniętych nieruchomości generalnie są bardzo drogie. W relacji do dochodów nieruchomości w krajach rozwiniętych są wyższe niż w Polsce. Tak, fenomen szybko rozwijających, rosnących cen mieszkań wyjaśniał dzisiaj na naszej antenie główny ekonomista Pulsu Biznesu Ignacy Morawski. Tymczasem rozpoczęło się dziś trzydniowe posiedzenie Sejmu, a w planach prac posłów m.in. projekt ustawy antyfliperskiej złożony przez Lewicę. Chodzi o wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych dla tych, którzy w krótkim okresie po zakupie mieszkania chcą z zyskiem je sprzedać. Podatek byłby najwyższy przed upływem roku od poprzedniego zbycia i wynosiłby 10%. Ponad 1,5% urósł dziś główny indeks naszego parkietu WIG20. Złoty metodą małych kroków także nadrabia ogromne straty z ostatnich dni. Za franka teraz płacimy 4,48, za euro 4,33, funt kosztuje 5,13, dolar 3,99. No jeszcze rzut oka na to, co pan synoptyk przygotował na jutro. Na Mazowszu, na Lubelszczyźnie oraz na Podlasiu pochmurno, deszczowo, w pozostałych regionach możliwe przelotne opady. Najmocniej popada w centrum i na południowym wschodzie, a burze możliwe od Pomorza przez Warmię, Kujawy po Dolny Śląsk i Opolszczyznę oraz w Bieszczadach. Mało tego, wysoko w Tatrach możliwe deszcze ze śniegiem, prawie połowa czerwca. Jutro od 11 stopni na Podhalu, nad morzem 14, na południu, na wschodzie 18, a najwyższa temperatura na Mazurach do 21 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki w audycji popołudniowej. Chwilkę temu mówiliśmy, że szykują się zmiany w L4. Rozważane są różne propozycje, by chorobowe było płatne na przykład w 100%. No a co z uciekinierami? Z uciekaniem pracowników na fałszywe L4, jak to jest w Państwa wymarzonym zakładzie pracy? Proszę dać znać. 2 2 7 3. Czekamy na sygnały, aż za chwilę reportaż. Nie musiałem spać długo, mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało. Każde miejsce było mi znane. Warszawskie ulice, kluby, autobusy i taksówki. Ulice pełne butelek, kapsli, zdeptanych papierosów. A dzisiaj mówią mi, graj ładniejsze melodie. Takie, które nie będą przerywały naszych reklam. Muzycznie jestem dzieckiem lat 90. Pierwszy zatłoczonych klubów, miejsc, gdzie DJ wyciągał z torby winylowe płyty. Kręciłem się w kółko, muzyka była moim narkotykiem, a dźwięki wchodziły mi do brzucha. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem. Nic innego nie używam, nie używam i nie piję. Mam za mało. Muzyka jest moim narkotykiem, moim rodzinnym miastem. Mam za mało czasu. Mam już za mało czasu, muzyka nie pozwala mi się zestarzeć. Mam za mało czasu. Zakładam słuchawki na uszy, dyskoteka ciszy, cicha dyskoteka, plecy mam zlane potem. Bush Babies, Nightmares on Wax. Berlińskie dub techno wprowadzało mnie w trans. Jeśli masz coś do mnie, szczerze mało mnie to interesuje. Żyj i pozwól mi żyć tak jak ja lubię. A lubię być żywym, martwym jeszcze nie byłem. Odwiedzam lokalne sklepy, kupuję tam pieczywo, kupuję tam pomidory. Jestem w ciągłym ruchu. Naprawiam rowery w tym samym miejscu od 35 lat. Od 35 lat mieszkam w tej samej dzielnicy. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem. Nic innego nie używam, nie używam i nie piję. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem. Moim rodzinnym miastem. Mam za mało czasu. Mam już za mało czasu. Muzyka nie pozwala mi się zestarzeć. Zakładam słuchawki na uszy. Moja dyskoteka ciszy, cicha dyskoteka. A plecy mam zlane potem. Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje. Światło dostaje się do środka. Światło przebija rolety, przebija zasłony. Jakby ktoś włączył prąd i zasilił całe miasto. I nagle nie jesteśmy już biedni. Nie jesteśmy zmęczeni. A kiedy przyjdzie czas na pożegnanie, zrobimy lata 90. w naszym mieście. Dub techno wprowadzi nas w trans. A akordy pianina. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Pisze Madę Tworzywo. Muzycznie w popołudniowym zapraszamy do trójki. Za mało czasu, a no właśnie, za 19 minut 19. Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Na pewno można powiedzieć, że muzyka w jej życiu była od zawsze i od zawsze widziała właśnie siebie w roli operowych śpiewaczek. Pytanie, czy to właśnie wyobraźnia dziewczyny z Limanowej zaprowadziła ją na scenę teatru w Magdeburgu albo do opery wrocławskiej. Jadwiga Postrożna spędziła długie godziny ćwicząc swój mezzosopran. I to właśnie na scenę niezwykłą tych ćwiczeń chcę zwrócić Państwa szczególną uwagę. Droga na scenę, to akurat nie jest dziwne, wymagała od niej wielu wyrzeczeń i poświęceń. Na swoim miejscu. To będzie reportaż Moniki Chrobak ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia i ja bardzo serdecznie zapraszam. Tutaj mam całą biblioteczkę moich albumów i wszystkich zdjęć. Nie wiem, który to jest rok. 89. To były spotkania śpiewających dzieci w Limanowskim Domu Kultury. I tutaj chyba mój pierwszy konkurs, miałam właśnie wtedy 6 lat, bo pochodzę z muzykującej rodziny. Jest to zespół muzyki takiej regionalnej. Z tym zespołem jeździliśmy na ogólnopolskie spotkania rodzin muzykujących, które odbywały się we Wrocławiu. Ja tam byłam raz, kiedy byłam w zerówce w 89 roku i mieliśmy wywiad w Radiu Wrocław. I pan redaktor mówi, no, to zobaczymy, co z ciebie wyrośnie. Chociaż ja malutka, ale pasiekinka, a jak ja urodzę, będę o mnie piękna. Wyszłam z takiego tradycyjnego domu, gdzie się śpiewało muzykę tych lachów limanowskich, czy tego naszego regionu limanowskiego, ale gdzieś w moim sercu, kiedy zaczęłam uczyć się w szkole muzycznej, ta miłość do muzyki klasycznej, ona tak się rozwijała bardzo powoli przez duety i przez arie miłosne, bo na początku to wiadomo, że człowiek nie jest tak jakby obeznany, tak? I też cała rodzina zaskoczona, co ja śpiewam. Byli no niejako zmuszeni do tego, żeby słuchać, jak czasami ćwiczę w domu, jak się uczę jakichś nowych utworów. I na początku wiadomo było, że im się to tak nie do końca podobało. I gdzieś razem rozwijaliśmy tą miłość, tak? Wiadomo, że ja bardziej, oni byli zmuszeni do tego, żeby to lubić, ale gdzieś razem rośliśmy w tej miłości do muzyki klasycznej. Też tato miał swoje ulubione jakieś arie, które też czasami sam sobie nawet puszczał. Mama również czasami coś podśpiewywała w kuchni, gotując jakąś tam Usta milczą, dusza śpiewa na przykład, które usłyszała na koncercie i jej zostało w pamięci. Dobra, tylko to schowam. Ale fajnie tutaj znowu być, w Krynicy. Zawsze jak wchodzę na deptak, to zaczynam czuć tą atmosferę takiego miasteczka. Tych ludzi spacerujących, fontan, tutaj jest rzeka po prawej stronie. Bardzo lubię tutaj wracać i najbardziej lubiłam siedzieć sobie pomiędzy pijalnią a domem zdrojowym. Naprzeciwko mnie była muszla koncertowa. Wyobrażałam sobie tam, jak Jan Kiepura przyjeżdżał do Krynicy i śpiewał stamtąd. A poza tym ja lubię usiąść na ławce i obserwować ludzi i słuchać tej melodii, która się wytwarza, jak ludzie ze sobą rozmawiają. Naprawdę, to jest takie coś, czego w wielkim mieście w ogóle człowiek nie może usłyszeć. Bo na co dzień nie mam czasu na zatrzymanie się i posłuchanie tego, co jest naokoło. A Limanowa, która jest moim domem rodzinnym, czy Krynica, w której spędzałam wiele czasu od lat wczesnej młodości, już nie są moim domem. Teraz domem jest Wrocław, jest Magdeburg, jest Warszawa i każde inne miejsce, w którym przyjdzie mi śpiewać. I tak naprawdę bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj wrócić tutaj i powspominać i być znowu w tym miejscu. Pamiętam, jak właśnie uczennica szkoły muzycznej drugiego stopnia, byłam jako widz bez biletu na festiwalu kiepurowskim, który się akurat odbywał w Krynicy. Pamiętam, przesiedziałam cały koncert na pudle od kamery i wbita po prostu w to pudło, tak, siedząc jak zaczarowana, słuchałam Małgorzaty Walewskiej, która akurat miała wtedy koncert i tak sobie pomyślałam, kurczę, jak ja bym chciała być na jej miejscu kiedyś. No i jestem. Dzień dobry, pani profesor. Miku, Jadwiga, co ty tu robisz? Cześć, jak się cieszę, że cię widzę. Dawnośmy się nie tak widziały, długo, nie? No. Dawno tu nie byłam. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie z panią profesor Małgorzatą Miecznikowską-Gurgul. Wtedy nauczycielem w szkole muzycznej drugiego stopnia w Nowym Sączu, a także późniejszym prezesem Krynickiego Towarzystwa Kulturalnego imienia Jana Kiepury. I to nasze pierwsze spotkanie, kiedy ja zaśpiewałam Po nocnej rosie, płyń piękny głosie, pieśń wieczorną Stanisława Moniuszki. Pamięta pani profesor? Tak, bo chyba ryczałam. Pamiętam do ciebie słowa, dziecko! Ty masz głos stworzony do opery. Tak, wszystko się zgadza. Jadzia przyjechała. Prosto chyba po maturze. Nie, jeszcze byłam w szkole średniej. W szkole średniej, maturalnej. W klasie maturalnej, tak. A że ja kocham mezzosoprany. I zawsze chciałam, żeby uczyć przynajmniej jeden mezzosopran, taki naprawdę prawdziwy, gęsty, ciemny. No i Jadwiga przyjeżdża z mamusią. Zapraszam mamę, żeby usiadła. Jadwiga staje i puszcza pierwsze dźwięki, a mi się słabo zrobiło. Boże, jest! Jest to, co zawsze chciałam. No oczywiście była od razu przyjęta. Niech wiatr swobodny, niech konik wolny, niech oj swobodny, kto śpiewa. Przepięknie. Czemu nie przytrzymałaś? Wiedziałam, że cię przyczepi. Ale pamiętam, że mam... Żeby tutaj pójść do przodu. No tak, przypomniałeś. Bo przecież śpiewałyśmy to wielokrotnie, nie? Jadwiga ma niesamowitą pamięć muzyczną, błyskawicznie się uczyła i ona chciała wejść w ten zawód. Co innego dostać się do szkoły muzycznej, no i odbębnić te 4 lata i co potem? po niej właśnie widać tę pracę, te pragnienie zostania wielką artystką. No i jest, ku mojej dumie. Wszystkim się wydaje, że świat artysty, świat śpiewaka operowego i współdziałanie jakby w zespole to jest w ogóle jest wieczna i nie kończąca się przyjaźń. No różnie to bywa. Też wiem, że były takie sytuacje, na przykład, że jeden tenor drugiemu tenorowi obciął nogawkę od spodni, kiedy ten miał szybką przebiórkę za kulisami, albo włożył szpilki do buta. Jedna koleżanka drugiej koleżance, na przykład sopranistka drugiej sopranistce. Ja osobiście w sumie na szczęście nie miałam takich przykrości. Także chyba mogę zaliczyć się do tych szczęśliwców, ale wiem, że takie sytuacje się zdarzały. Plaisir sont à deux, dont pour me tenir compagnie, je m'aimerai mon amour. Kiedy zaczynałam tą swoją karierę, nie myślałam, że to życie artystyczne będzie takie trudne, że trzeba będzie spędzić setki godzin w podróży, że trzeba będzie przepakowywać się w zasadzie z godziny na godzinę i jechać gdzieś dalej, że nie będzie się miało czasu na życie prywatne i że będzie trzeba bardzo dużo razy wybierać, czy spędzić czas z najbliższymi, czy jednak pojechać na koncert. Było różnie z relacjami, ponieważ niektórzy nie rozumieli albo nie chcieli zrozumieć, mimo bycia ze mną przez lata tej relacji, ale jakby chęć zrozumienia nie było, więc pojawiały się problemy, że tu weekend wolny w pracy, a ty musisz iść do pracy, a tu nie spędzimy razem czasu. Ale wydaje mi się, że to kwestia znalezienia osoby, która po prostu zrozumie i będzie wiedziała, że tak wygląda właśnie ta moja praca, tak, a nie inaczej. I znalazłam. Wiadomo, nie może być zawsze super, tak? Zawsze czasami pojawia się, na przykład była taka sytuacja, że zmarł mój tato i to było zaraz po premierze mojej pierwszej produkcji w teatrze w Magdeburgu. To było w 2022 roku, we wrześniu. Po premierze dowiedziałam się, że mój tato zmarł następnego dnia, więc pędziłam ponad 900 kilometrów do Limanowej. Po trzech dniach, po tych wszystkich uroczystościach wróciłam do Magdeburga i śpiewałam kolejny spektakl, gdzie to była opera Falstaff Giuseppe Verdiego i tam moja rola była taka bardzo komiczna, Miss Quickly. Wszyscy moi koledzy byli pod wrażeniem tego, że po prostu przyjechałam i robię to, co robię na scenie, tak, czyli daję 100%, jestem zabawna i wesoła. Mimo tego, że poświęciłam część tego swojego życia, to nie mogę uznać tego jako minus, bo ja to robię ze względu na to, co kocham. Tak? Gdybym nie chciała tego robić, gdybym nie chciała śpiewać, gdybym nie chciała być tu, gdzie jestem, no to bym tego nie robiła, tak? No chcę założyć rodzinę, wiadomo, no już jestem jakby w takim wieku, że gdzieś myśl o tym w końcu przyszła. Miejmy nadzieję, spełni się to już niedługo. Więc jeżeli będę miała potomka kiedyś, to na pewno on będzie się wychowywał w teatrze. Tak jak moi rodzice zaszczepiali mi, co prawda miłość do muzyki, ale muzyki takiej regionalnej. Ja będę chciała zaszczepić mojemu dziecku miłość do muzyki klasycznej. Nie wyobrażam sobie, że będąc w ciąży przestanę śpiewać. Przez te wszystkie lata tak naprawdę patrząc na siebie dowiedziałam się o sobie tego, że mało co jest w stanie mnie złamać. I tak naprawdę nauczyłam się tego i wiem to, że jak się czegoś naprawdę chce i o czymś się naprawdę marzy, to trzeba do tego dążyć. I jak się naprawdę będzie tak z całego serca wierzyło, że to się uda, to się uda. Jadwiga Postrożna, znana polska mezzosopranistka, znalazła się na swoim miejscu, dokładnie tak jak w tytule reportażu Moniki Chrobak. Bardzo dziękujemy. Anna Dudzińska i reportaż w Trójce jutro o tej samej porze. Polecamy Państwu to, co przygotowuje specjalnie dla Państwa Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa w sprawie L4. Czekamy na Państwa telefony jeszcze. 2 dwójki i 7 trójek. L4, płatne 100% i Państwa głosy, 2 dwójki i 7 trójek. Dzisiaj to nie jest problem, czy 80%, czy 100% za L4, tylko problem jest ten, że ludzie w ogóle nie chcą iść na L4. Premie dodatkowe, premie roczne. Różne nagrody takie indywidualne, które pracodawca może przyznać, a przede wszystkim awans. Ludzie boją się iść na L4. Bardzo dziękuję za sygnał. Jedno to strach, o czym pan mówi, a drugie także uciekanie pracowników na fałszywe L4. Na nocnej zmianie pracy uderzyłem się w okolicach kolana o taki sztych wózka. Gdzieś tam rano zacząłem kuleć. Powiem panu, głupim przypadkiem poszedłem na chorobowe na 3 tygodnie i obejmowało to 2 miesiące. Przez 2 miesiące miałem 80%. Oczywiście nie uznano, że to wypadek pracy. I de facto byłem poszkodowany przez to, że pracując odprowadzałem podatki do państwa, więc ja jak najbardziej jestem za tym, żeby było 100%. A jak sobie państwo poradzi z tymi, co bumelują i gdzieś tam sobie kupują te zaświadczenia o chorobowym, to ja tego nie wiem. Ale ci, co uczciwie pracują, a nas jest większość, są generalnie stratni. Także ja się cieszę z tego pomysłu. O właśnie. I zdrowia państwu życzymy. Bardzo dziękując za wszystkie sygnały telefoniczne, mailowe, SMS-owe. Autopromocja Polskiego Radia. Jeśli chcesz pobawić się z robotycznym psem, wejść do labiryntu nietoperza, zobaczyć wybuchowe bakterie i spotkać robota z Gwiezdnych Wojen. Weź udział w największym wydarzeniu ze świata nauki. 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Pod hasłem Nie do wiary. Już w sobotę, 15 czerwca od 11 do 20 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i stronie www.polskieradio.pl. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz Barbara. Media Expert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch sportowy Garmin Forerunner 55. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Renu.